Οι λαοί κυβερνούνται, ρε φίλε, από αυτού που του αξίζουν. Άμα εμεί εδώ πέρα είμαστε όλοι μαλάκε και γλύφουμε το ένα στον άλλον, ναι, για να κάνουμε τη δουλειά μα. Λαδώνουμε από εδώ και από εκεί. Βέζουμε απ' έξω μπάλα για να κάνουμε τη δουλειά μα. Να βολέψουμε τα παιδιά μα. Να κοιτάξουμε την αυλή μα και μόνο. Τι περιμένουμε στη Βουλή να έχουμε αγγέλου. Θα έχουμε αντίστοιχου μαλάκε. Θα σταματήσει αυτό το παραμύθι. Ο λαό που την πληρώνει και που φταίει και που κάνει. Ο λαό φταίει 100% για όλη αυτή τη μαλάκια που μα δέρνει. Απλά να πάψετε εσεί να χαϊδεύετε τα αυτιά όλων ημών και να μα καλαθιάζετε έτσι και καλά να αισθανόμαστε ότι μα ρίχνουν οι άλλοι. Μόνοι μα έχουμε πέσει. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που ξενυχτάνε και χάνουν τον ύπνο του για να κάψουν να ακούνε τον Τσίπρα. Είμαι από αυτού του μαλάκε, εγώ. Και το Μητσοτάκι. Το Μητσοτάκι δεν έκατσε τόσο, εντάξει. Με ξεπερνάει δηλαδή. Εμένα δεν με ξεπερνάει. Δεν είχα να κάνω άλλα. Είμαι τώρα μάτι κρεμασμένο σήμερα για να ακούσω τον παπάρα που δεν είπε και τίποτα. Τι πήγε να μας φάει το χρόνο? Τους έχω όλους χεσμένους όπως με έχουν και αυτοί. Φέαρ, φέαρ. Μία ή άλλη. Απλά αυτοί λίγο κανονίζουν για τη ζωή σου ενώ θα έπρεπε εσύ να κανονίζεις για τη δικιά τους. Τέλος πάντων. Έλα, γεια. Εφόσον κυβερνάει η Τρόικα, εκτελούμε τις εντολές της. Γιατί πληρώνουμε 300 κόπλους και άχρηστους και δεν κυβερνάει η Τρόικα να τελειώνουμε? Γιατί πρέπει να υπάρχουν και τα προσχήματα. Γάμο τη φάρα που τους έκανε τους αλήτες. Δεν πρέπει να τα τηρούμε. Ξέρετε τι θα γίνουμε. Δημοκρατία έχουμε. Ναι, μπουρδέλο. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο κύριος Σταύρος Θοδωράκης. Ο ίδιος, παρακαλώ. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Από σπου και σπου. Από σπου και σπου θα σου εξηγήσω. Ναι. Ο κύριος Θεοχάρης είναι αυτός που βλαστημάζανε οι λογιστές γιατί τους είχε μουρλάνει και είχε μουρλάνει και εμάς. Δεύτερον, και προχτές ήταν ένα Σαββατοκύριακο απίθανο. Ό,τι αλυταράδες κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα και έχουν βουτλιάξει την Ελλάδα, τους είχε μαζέψει εκεί. Αυτός δεν έλεγε ότι δεν έχει καμία σχέση με διαπλοκή? Δεν έχει ακόμα. Η διαπλοκή έχει σχέση με αυτόν, αλλά οκ. Τους βρωμόπου. Που μάζεσαι προχτές Σαββατοκύριακο. Η πρώην πρωθυπουργή διαπλεκόμενη, σε παρακαλώ. Άμα ήταν κακή, θα ήταν στη φυλακή. Ναι. Οι υπόλοιποι για το Σιμίτι θα πρέπει να έχουμε και στοιχεία να τα πάμε στον εισαγγελέα. Εσείς είστε μορφωμένα, παιδιά, αγόρι μου. Πάει να πει μορφωμένος και ο Κυριάκος. Τι σημαίνει αυτό? Άσε, εσύ, άσε τον Κυριάκο το μαλάκα. Λοιπόν, εσείς όταν ακούτε και λέτε δεν είναι πρωθυπουργός, είναι πρωθυπουργεύων, είναι κοτζαμπάζεις. Έτσι να τους λέτε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, όταν σου λέει ο άλλος, είδες του πανί αγρότες του αυτού στην Κόρινθο. Λέει να βάλω θα πει ο Τόμψεν και του λέει εσένα κάτι σε πληρώνουμε, ρε μαλάκα. Καλά δεν έχει. Πληρώνουμε 10.000 το φίλι τώρα και τον κάθε ξεφτυλισμένο. Άσε, ας βάλει ο Τόμψεν εδώ πέρα 5 τοποτηρητές να γίνει και μια επανάσταση να δούμε τι θα κάνουμε. Αυτό έχει κάνει, τι έχει βάλει ο Τόμψεν? Δεν έχει βάλει 5 δικούς εδώ πέρα, απλά τους λέει υπουργούς Έλληνες. Σιγά. Άκου, Απόστολε, πληρώνουμε και όλους αυτούς τους μαλάκες που είναι μέσα στη Βουλή και πληρώνουμε και όλους τους μαλάκες που έχουν διορίσει αυτοί. Και τους βλέπω και μου στρίβουν τα άντερα, κάτι παλιούς αριστερούς. Ένα άμα τους ξυλώσουν όλους, δηλαδή να πούνε έχουμε δικτατορία. Δικτατορία του δουνουτού. Τέρμα, έληξε, πάρτε δρόμο. Μα χρειάζεται να σου το πει, δεν το έχεις καταλάβει. Το έχει πει με άλλα λόγια. Γιατί ο Καμένος νομίζει κάθεται ήσυχος? Ο Καμένος είναι φιλοχουντικός. Έχουμε ήδη χούντα, γι' αυτό είναι ήσυχος. Άκουσα και στην εκπομπή σου τώρα στο λαό. Το άκουσα και την Κυριακή από ένα άλλο φασισταριό. Στις γενικές γραμμές τι λένε οι φασίστες? Κατηγορούν τους πρόσφυγες ότι δεν είναι και τόσο πολλοί πατριώτες επειδή φεύγουν από τη χώρα τους για να γλιτώσουν. Ναι, αντί να κάτσουν, δεν καταλαβαίνω. Αντί να κάτσουν να πολεμήσουν εκεί σαν άντρες. Κατά την άποψή τους και ο παππούς μου και η γιαγιά μου που φύγανε για να γλιτώσουν ή και άλλοι άνθρωποι που φύγανε από Μικρά Ασία, από τον Πόντο, από τη Θράκη και ήρθαν στην Ελλάδα, πήγαν στη Ρωσία, στην Αμερική ή όπου αλλού πήγανε. Για τα δικά τους γούστα δεν είναι τόσο πολλοί πατριώτες. Έχεις να πάρεις. Καταλαβαίνεις, προφανώς και δεν είναι. Θα τους πάρει ο διάολος τον πατέρα, του Γερμανό τους πατέρα. Έλα, μωρή Γιονάτη. Έλα, καλέ. Παίρνω από την αρχή της εκπομπής. Ναι. Για να ανακαλέσω που σου βάλα χέρι προχθές ότι τα αφεντικό και καλά ποιότητα πάλι το Τσίπρα. Με την προοπτική ότι καλά που τον κάλεσε το μαλάκα και εκτέθηκε άλλη μια φορά. Στο καπάκι, περιμένω, δεν θα πιάσω γραμμή. Ακούω αυτή την τύψα τη Σιριζέα και λέω ρε φίλε, δεν υπάρχει ελπίδα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο λόγος που πήρα τηλέφωνο είναι για να απαντήσω στο quiz που έβαλε ο Πρωθυπουργός στην τροπή της αριστεράς. Βεβαίως, για πες. Στο αν υπάρχει εναλλακτική λύση για να φύγουμε από την κρίση. Αν εσείς έχετε να μου προτείνετε έναν άλλο τρόπο, πιο ριζοσπαστικό και πιο αριστερό να βγούμε από την κρίση. Είναι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, ηλίθιε. Αυτό. Χιδαίο που το θυμάσαι. Η γιαγιά αυτή στην Αυστραλία έφερε τα παιδιά της να φυλάνε την πατρίδα. Δυστυχώς. Δυστυχώς έχει παιδιά, όχι ότι τα έφερε. Ο άλλος που φιλοξενεί Αλβανούς, Ρώσους και ό,τι άλλο τους φιλοξενεί, τους ταΐζει, τους κοιμίζει. Τους παίρνει και ενίκιο, φαντάζομαι. Για του δουλεύουν και τους πληρώνει στην καλύτερη περίπτωση μαύρα με 2,5 ευρώ την ώρα. Κάπως έτσι υποθέτω. Και στη Μανολάδα τι νομίζεις, λένε ότι τους φιλοξενούν, αλλά το μαχαίρι πάει σύννεφο. Το κακό δεν είναι ότι έχουμε κασιδιαράκια και χρυσάβουλα. Το κακό είναι ότι δεν το παραδέχονται. Να ξέρουμε ποιους έχουμε να κάνουμε. Σας παρακολουθώ ανηλυπώς και χαίρομαι για την εκπομπή σας. Αλλά παιδιά, εγώ είμαι συνταξιούχος. Μου έχουν ξεσκίσει τη σύνταξη οι προηγούμενοι. Τούτος μάχεται, πας περιπτώσει και είμαι σίγουρος ότι δεν θα την κόψει τη σύνταξη. Το θέμα είναι δεν την κόψει τη σύνταξη. Άντε, ναι. Εγώ να πω ότι έχει καλές προθέσεις, είναι αριστερός. Κάτω από 600, από 600 είναι μισθός αξιοπρέπειας. Όμως το πρόβλημά μου είναι να μην κόψει τη σύνταξη. Δεν θα την κόψει, μην ανησυχείς. Θα σου αυξήσει όλα τα άλλα όμως που είναι σαν να σου έχει κόψει όχι τη σύνταξη. Χρωστάς κιόλας. Ρε αγάπη μου γλυκιά, ποια να σβήσει άλλα δηλαδή. Αυτά που μας έχουν ρίξει στο χαντάκι μέσα. Ποιος εκούρεψε τα λεφτά τα δικά μου που πλήρωνα στο ΤΕΒΕ, εγώ πλήρωνα, σημαίνει δόση. Ποιος μου τα κούρεψε αυτά. Δεν τα κούρεψαν οι προηγούμενοι. Δεν μας συντρίψαν οι προηγούμενοι. Σας γουστάρω και σας ακούω. Πολύ σας γουστάρω γιατί κάνετε καραδιά. Αλλά είναι μονοπόλιο εναντίον του Τσίπρα. Αυτό τον αντιπρόεδρο κάτω εκεί προχθές που έβριζε τον πρωθυπουργό, χιδέα σε με ένα τέτοιο σημείο, δεν έχετε τίποτα να πει. Για τον κούλι που έρχεται, δεν έχετε τίποτα. Δεν μπορούμε να πούμε για τους δεξιούς, δεν έχουμε πει και ποτέ άλλωστε, γιατί υπάρχουν κάποια συμφέροντα από πίσω. Πρόχνουμε και εμείς να έρθουμε τώρα. Τι θα πούμε για τον Άδωνη και τον κούλι. Δεν συμφέρει, αγαπητέ, δεν συμφέρει. Εγώ σας γουστάρω και σας ακούω. Καλά κάνει. Να καταλάβετε και ορισμένα πράγματα που έχει οι συνταξιούχοι, πιστεύω ότι δεν θα μας κόψει τη σύνταξη. Γιατί μας ξεσκίσαν, αγόρι μου γλυκό. Καλά κάνεις και πιστεύεις. Πίστευε, αλλά μην ερευνάς, τα λέει πίστη. Μην ερευνάς, πίστευε. Είσαι η περίπτωση που λέμε λιτσανόπιστος. Δεν ξέρω και γράμματα το σύνταγμα. Ναι, όχι, και δεν να το ξέρω, δεν μαθαίνετε αυτό. Ναι. Είναι η πίστη αυτή, τους χρωστάμε τόσα. Ευχαριστώ. Τι θα κάνεις φέτος το Πάσχα? Το Πάσχα θα έρθει μαζί με την Ανάσταση της οικονομίας. Πανηγυρίζει με την Ανάσταση της οικονομίας. Α, ναι, ναι. Φέτος έχουμε αυτό. Απλά προσοχή στις λαμπάδες, μην αρπάξεις κανένα μαλλί. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή πάνω στο πανηγύρι, την κουνάς τη λαμπάδα να κάνεις το πανηγύρι σου. Αρπάζεις το μαλλί, μυρίζει τσίκνα ξαφνικά, λες μαλακία, αύριο είναι το αρνί. Θα αναστηθεί η οικονομία πάντως, είναι βέβαιο. Ναι, ναι, από μέρα σε μέρα. Μετράω αντίστροφα με την Πρωτομαγιά. Θα εκτοξευθεί, όχι απλά. Δηλαδή δεν κυνηγάμε το Μάη την Πρωτομαγιά, την οικονομία θα κυνηγάμε που θα είναι στα ύψη. Ο γυμναστριακός με δει κανείς. Αγάπη μου, καλά. Δεν μου λέτε ρε φιλαράκο τώρα, μετά από 1,5 χρόνο, πώς τον βλέπεις τώρα από ό,τι έλεγα πριν από 1,5 χρόνο ότι έπρεπε να κάνει ο Σαμαράς για τις συντάξεις, να τις μειώσει, να μην υπάρχουν πρόωρες και όλα αυτά. Τώρα που το Σιριζάκι τα φέρνει, τι έχουν να πούνε όλοι αυτοί οι μαρκες στον ψήφο. Τώρα μάλιστα, να τα δεχτούμε. Βέβαια, με το Σαμαρά τα που το Σιριζάκι ακάπτει. Δεν κάτσουμε να ανεχθούμε τον κάθε ακροδεξιό που θα μας φέρει χρέη και θα μας κάνει μειώσει και φόρους. Α, η παράτα μας, η αριστερή είναι δική μας άνθρωποι. Ναι, είναι δική μας. Φάτε τη στον κόπο τώρα να πούμε με. Να αντιφάμε δεν έχω αντίρρηση, αλλά είναι δικοί μας άνθρωποι. Να αντιφάμε από κάποιον που είναι δικός μας άνθρωπος, όχι από τους ακροδεξιούς συνεργάτες των ξένων. Μ' άρεσε που άκουσα τώρα μια μεγάλη γυναίκα να πούμε και λέει: Αχ, δεν μπορούσε και τι να κάνει, ο Αλεξάκης μας δεν μπόρεσε. Βρε μαλάκο πες της. Τι δεν μπόρεσε, δεν ήξερες εσύ ότι δεν θα μπορούσε, μωρή μαλάκο πεις και τον ψήφισες. Παλιοσαβούρα που βγαίνει και στο ραδιόφωνο και λέω στο τσόλι. Μην μαλώνετε μεταξύ σας, κορίτσια, μην μαλώνετε μεταξύ σας. Θα σας χωρίσω, παίξτε ήρεμα. Ναι, το δεδομένο ήταν ένα, ότι έπρεπε να μειωθούν το γαμμένο το δημόσιο οι κοπρίτες στο 45. Με τις συντάξεις και οι συντάξεις πάνω από 2.500 ευρώ, ρε μαλάκα. Παίρναν 3 και 4 συντάξεις. Αυτή η πολιτική οικονομία που έχετε σπουδάσει όλοι οι ταξιτζίδες πια. Άσε, βρε μαλάκα, την Ολυμπιακή. Εγώ την έζησα 10 χρόνια, ήμουν σε μεγάλη πολυεθνική. Λαμόγιο, στα ποδοχά μου, εσείς μας φέρατε εδώ πέρα. Δεν σ' άκουσα. Είσαι λαμόγιο, σε βρίζω, χιδέα. Αϊ, γαμπτσου, μετράτησες πάλι μαλάκα σήμερα, γεια. Εγώ από μόνο σου. Τι μου είπες προηγουμένως ότι ο Τσίπρας λέει καθορίζει το μέλλον μου. Σιγάρε, γιατί ο Τσίπρας κυβερνάει. Η Μέρκελ κυβερνάει ή ο Γιούγκερ. Οι τραπεζίτες κυβερνάνε. Ο Τσίπρας ως διαχειριστής. Ως μεσολαβητής, ο μεσάζοντας. Α, ο μεσάζοντας μάλιστα. Το θέμα δεν ήταν αυτό. Το θέμα είναι ότι σου είπα ότι έπρεπε κανονικά εσύ να καθορίζει το δικό σου μέλλον και του Τσίπρα το μέλλον. Μόνο να ψηφίζω μπορώ. Να βγαίνω στο Σύνταγμα να φωνάζω μπορώ. Τι άλλο μπορώ να κάνω. Βέβαια το Σύνταγμα το κόψα. Έχουν χαλάσει και τα βρώμικα, δεν έχει καλές καντίνες. Έλα ρε παιδί μου, για τον Τσίπρα ήθελα τώρα να σου πω, αλλά όπως είπε και ο κύριος Τίμιος δεν πρόσφερε τίποτα στην ενημέρωσή μας και απ' την άλλη με πιάσε και ένα χέσιμο με το που βγήκε εκεί που είπε κάτι για τη Μέρκελ, πήγα τρέχοντας. Οπότε θα σου μιλήσω για τις ενδορφίνες. Τις ξέρεις τις ενδορφίνες? Είναι οι ορμόνες της ευτυχίας και ξέρεις πώς ενεργοποιούνται. Χαπάκι? Όχι, βλέποντας ελληνοφρένεια και ακούγοντας επίσης. Σιγά μωρή, ας το γλύψιμο. Με τον Τσίπρα δεν εκρίνονται. Μα με τον Τσίπρα με τίποτα. Αλλά γιατί να σε γλύψω, για ποιο λόγο? Γιατί είμαι λαχταριστός. Πες του Θήμιου να κάνει ένα αφιέρωμα για το πώς υποδέχτηκε το ελληνικό κράτος και ο ντόπιος πληθυσμός εδώ, τους Έλληνες μέσα εισαγωγικά μετανάστες από τη Μικρασία, από τον Πόντο και την πρώην Σοβιετική Ένωση όταν ήρθανε, για να δώσουμε ένα καλό μάθημα για τους διάφορους ρατσιστές που κυκλοφορούν στην ελληνική κοινωνία. Ναι. Το τρώω στο Ιμάν Μπαϊλντή. Το τρώω. Τη σκαλίζω τη μελιτζάνα. Ο Τσολιάς, όταν μιλάει Γεωργιάδες, δεν μπορεί να πάει ένα ποτήρι τσίπορο στον Καραμαλή. Γιατί δεν έχει ο Καραμαλής τσίπορο? Πού αντέχει, μωρέ, με τον Γεωργιάδη. Να κάτσει μέσα στη βουλή και να είναι αρχηγός του. Ο Καραμαλής πώς τον αντέχει? Ναι, ναι. Δεν μου έχει πάει τόσο αίμα στο κεφάλι του Καραμαλή που του έχει δίνει το στομάχι του πάνω στο κεφάλι που νομίζει καταλαβαίνει. Σε λίθαργο με ανοιχτά τα μάτια είναι. Χαίστηκε, νομίζει, ακούει. Τρέχει παϊδάκι από τα αυτιά, λίπος. Είδε με λάθος η τακτική σας. Γιατί? Γιατί δεν βγάζετε τον Μιχαλολιάκο και τον Κασιδιάρη και τον καθένα να αρχίσει να μιλάει όπως μιλάει ο κύριος Βασίλης ο Λεβέντης. Καταλαβες. Ο κύριος Βασίλης μιλάει, λέει ποια είναι η πολιτική του, τι σκέφτεται, να βάλει τον κύριο Προγόπουλο που ήταν διοικητή στην τράπεζα, που έβαζε τον κόσμο να παίρνει δάνεια στην πλατεία Κολιάτσου, 80 τετραγωνικά 200.000, που έδινε δάνεια να πάει ο άλλος στην Μύκονο, που έγινε δάνεια να πουλάει οι Mercedes και οι Porsche αυτοκίνητα. Καταλαβες. Όταν αφήνει τον άλλον και μιλάει, εκτίθεται. Αλλά τέτοια μαλακία που έχετε στο κεφάλι και εσύ και ο άλλος, αφήστε τον Μιχαλολιάκο να κάθεται και να λέει τα δικά του. Άρα τελικά λες να βγάλουμε τον Κασάκη. Δεν ξέρω ποιο να βγάλεις, βγάλε όποιον θέλεις. Το θέμα είναι ότι όταν μιλάει ο άλλος εκτίθεται. Έλα, ο μετανάστης από Βερολίνο. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε. Βλέπεις τα παιδιά να λιμοκτονούν, να πεινάνε και το μόνο που βγάζει τη γαμπή στην Ευρώπη είναι τα σύνορα, ρε γάμπα, τα σπίτια τους. Δεν είναι σοβαρή, ρε παιδί μου. Ρε χάνετε την ανθρωπότητα, ρε παιδιά. Είναι σοβαρή. Το μόνο που τους νοιάζει είναι τα σύνορα. Οι σημαίες, τα πανιά, τα ξεσκονόπανα. Είναι. Τι λένε, ρε φίλε. Ρε τους βλέπεις και τελειώνει η ψυχή σου, ρε γάμπα, τα σπίτια τους. Έχω κουραστεί να βρει, έχω κουραστεί να φωνάζω, κουραστεί. Γιατί δεν έμειναν εκεί να πολεμήσουν. Τι να πολεμήσε, μαλάκα, ποιο να πολεμήσε. Το αεροπλάνο πάνω που σου λέει ο Βίδε, ποιο να πολεμήσεις, τον Άσας, τους Ρώσους, τους Γάλλους, ποιον να πρώτο πολεμήσεις. Εγώ θέλω να απαντήσω μια ερώτηση απάντηση σε όλους αυτούς. Γιατί όλοι αυτοί οι 4-5 χιλιάδες που αυτοκτόνησαν και δεν πολέμησαν για την πατρίδα. Κάτι θα απαντήσω πάνω σε αυτό, στη Σμύρνη, γιατί δεν έκαθαν να πολεμήσουν για τη Σμύρνη και την κοπάνησαν. Και όταν την κοπάνησαν από εκεί κατατραγμένοι, πόσοι βοδεύτηκαν τότε οι Έλληνες εδώ πέρα. Και αυτούς και τους Πόντιους, τι να πρωτοπείς ρε φίλε, σε ποιον να πρωτομιλήσεις. Και όταν τα λες αυτά, αμέσως. Σοκολάν τη γαμπέντρε, τι αν θέλει να γρμακά, καταλαβαίνεις. Εγώ το έχω ζήσει αυτό στο πετσί μου. Στη Βαγδάτη ήμουνα και ο Βάν μου ήταν τα αεροπλάνα της Γαλλίας, της δυτικής πολιτισμένης Γαλλίας, της Αμερικής. Όταν με βομβάρδισαν πάω το κεφάλι μου και δεν ήξερα που να πάω, που να κρυφτώ. Γιατί δεν κάνω στιγμή να πολεμήσεις. Ποιο να πολεμήσεις, ρε παιδιά, ποιο να πολεμήσεις. Χάνετε ανθρωπότητα, ρε παιδιά. Γαμμένα σύνορα, γαμμό τις χώρες και τα σύνορα, ρε παιδί μου. Αυτό θέλω να ακουστεί, ρε Αποστολή. Όλο που το ξέρεις πως έχεις ακόμη να κλάψεις πολύ ώσπου να μάθεις τον κόσμο να γελάει. Μόνο που το ξέρεις πως έχεις ακόμη να κλάψεις πολύ ώσπου να μάθεις τον κόσμο να γελάει.